Seguimos coa programación local de Si Radio Porriño con o espazo de entrevistas. Hoxe temos ao outro lado do teléfono a Flori Quintas, psicóloga e directora da Unidade Asistencial de Logodependencias do Porriño, para que nos fale do importante labor que se desenvolve no centro e nos achegue datos recentes. Bos días, Flori. Hola, bos días. Antes de nada, para situar os ointes, dicir que levades 20 anos en activo e que cada ano atendedes a preto de medio millar de persoas. En termos xerais, cal é o labor que desenvolvedes cando unha persoa nova require a vosa atención médica? Bueno, no, a atención non só é médica, é dicir, nos, nun principio, pois, a xente, hai algunha que ven a informarse, hai algunha que ven derivada de menores ou pode vir derivada dun médico. É dicir, hai xente que ven a informarse, hai xente que máis ou menos ven derivada e xa sabe un pouquiño de que vai o centro, pero nun principio pois a xente se lle fai unha acollida que a fai a miña compañera traballadora social normalmente, e aí pois cando se coñen uns datos pois de todo tipo, sobre todo a historia do consumo. Entón, despois, o equipo valora se esa persona quere, pois se mete dentro dun programa que pode ser ou libre de drogas ou con algún tipo de tratamento. Porque contades no centro con tres áreas principais, que son asistencia, prevención e laboratorio. Claro. E cada unha ten unhas actividades específicas. No, pero o laboratorio entra dentro da asistencia. Prevención é como un área aparte. A prevención traballa fora de aquí, ainda que tenga aquí o despacho, traballa nos colegios ou na calle. Pero que o laboratorio é solamente para asistencia, para tratamentos, para controles de orina, para controles de alcoholemia. Son como dúas vertentes dentro de drogas, pero que non, o sea, temos que ver porque traballamos todas en equipo, pero que en asistencia a técnica de prevención non traballa. En la que estamos interrelacionadas, ela fala con nós e nos falamos con elas, pero non é terapeuta de aquí do centro. Ademais, recentemente, no mes de abril, estreaste as instalacións no baixo dos antigos xulgados do Porriño. Ah, sí. Sí. De que maneira mellorou este cambio os vosos servizos? Bueno, pois, como comprenderás, para min foi un sono, despois de 22 anos de empezar, porque, bueno, non realmente empezamos en este edificio. Empezamos no piso terceiro, despois de aquí marchamos pa que os sindicatos, o edificio de sindicatos a la arriba, despois voltamos, cando marchou os da Seguridade Social, viñemos para aquí, as instalacións estaban como estaban, hasta hoxe. Isto foi un sono para nós, que en este caso os políticos pois se implicaran, e isto quedou pois digno, para xente que ven, cómodo, de que vos vou a decir que estamos... Contades polo menos con máis espazo tamén, non? Encantado, bueno, espacio casi o triple que tiñamos, e aparte que estamos todas xuntas, porque antes o laboratorio estaba en outra planta, porque nós non tiñamos sitio aquí. Uh-huh. Prevención tamén estaba en outro lado, estábamos todas separadas, por primeira vez. Pois isto xa é un centro en condicións. Tiñamos humedad, isto era indigno. E agora a verdade é que é unha maravilla. Ademais, esta mellora é moi importante porque vos atendedes a nada máis e nada menos que a 20 concellos da provincia de Pontevedra. Sí, 21, exactamente. Uh-huh. Alguna vez vos atopaste saturados? Bueno, saturados, en que sentido? Pois, tal vez demasiada xente para poucas persoas ou poucos medios... Bueno, eu penso que non, saturado no sentido de que aquí toda a xente que ven, ainda que teñamos que quedar máis tempo, é dicir, aquí toda a xente é atendida, todo máis, si non pode ser ese mesmo día, é o día siguiente, pero bueno, claro, hai épocas que sabes que se terminan os contratos, entre que veñen uns e outros, pois pasa un espacio de tempo, non, sobre todo co médico. Entón, claro, que nos miramos mal, porque sin médico, pois, temos que pedir ya o mellor a outros centros, que nos boten unha man e enviar ali a xente, pero bueno... Porque máis ou menos o ano acuden un medio millar de persoas, son moitas persoas que requieren os vosos servizos. Sí, o que pasa é que, bueno, tamén hai moita xente que acude a información, e iso a nivel non se cuantifica. non se cuantifica, porque tamén é xente que ven é anónima. Entón atendes moitísima xente que a hora da verdad en datos non se justifica, pois porque por a privacidade, non? Entón, pois normalmente hai moitísimos máis casos dos que temos nomes e apellidos, que os podes contar, porque ven xente pois a informarse por un amigo, por calquer familiar. Entón, claro, ti ao mellor podes estar con esa persona unha hora, pero iso é unha entrevista que a hora de cuantificar os números non se pode poñer, ou que te chaman por teléfono tamén para información, ou incluso podes ter unha terapia casi por teléfono de xente ou mellor que está enferma, e iso todo non se pode contabilizar. E así, en termos xerais, cales son os perfis máis habituais das persoas que precisan da axuda do persoal do centro de dependencia? Os perfis cambiaron moitísimo. Nos, nun principio, normalmente era toda a xente heroinómana, heroinómana, heroína e cocaína. Nos, nun principio, non traballamos con alcohol. O alcohol fará, non sei, dos tres anos para aquí que empezamos a traballar con xente de alcohol, e claro, iso xa o perfil en ese sentido. Antes os alcohólicos non os atendíamos, entón non existían. E agora pois o perfil cambiou completamente. Agora a maioría da xente é de cocaína e de alcohol, e os rapaceños estes xones de hachís e algún de pastillas de diseño, pero moi poucos. Tamén tratades a persoas, se non me equivoco, con adicción ao xogo, incluso con trastornos alimentarios. Sí, pero moi poucas, moi poucas. Son excepcións, a veces, pois, bueno, tamén veñen e nos as podemos derivar, porque importantes terapias de grupo, sobre todo en anorexias, bulimias, e claro, nos aquí non temos a suficiente xente para facelas. Entón, pois, os podemos derivar a unidades tamén da Xunta que traten especificamente, pois, eses trastornos. E como falábamos antes, tamén hai novas tendencias. Bueno, é sabido que a crise económica provoca que as persoas sexan máis vulnerables a caer en adiccións. Observas esta tendencia no centro? Eu non. Eu en eso non o notei. Eu, máis, penso que a crisis é tal, a xente bebe menos, porque se está salindo menos o botellón. Moitos rapaces si salen se hai botellón, pero se non hai botellón non salen, e se non hai cartos para botellón, pois a xente non sale. Entón, en ese sentido, pois a crisis pode ser que fa que a xente consuma menos, porque non hai cartos. Gastaba un montón, ou mellor, en chocolate ou en hachís, e agora non teñen cartos, entón veñen porque, claro, hai que deixalos, porque non hai cartos para comprarlo. Entón, na crisis, en ese sentido, pois, se a xente ten menos cartos, tamén ten menos cartos para consumir. Pensades que necesitas algún servizo máis, alguna idea máis, incluir algún servizo para a xente que acuda novo, ou se, polo momento, estades ben así? Bueno, nos polo momento, xa te digo, aquí somos un centro, ainda que na porta, como digo, pon drogodependencias, este é un centro de adiccións. De adiccións, aquí entra todo, pois desde, sabes que hai xente hasta adita ao sol, como estaban agora. Entón, pois aquí ten cabida toda a xente, nos, en ese sentido, non é que teñamos ideas, pero que estamos abertas a todo tipo de adiccións, non é solamente de a drogodependencias, de xente de feito, pois hai xente pois enganchada desde o gimnasio, pasando por internet, pasando, e as adiccións son adiccións. Pero bueno, antes se poñía aquí que era drogodependencias, e un pouco iso xa, como tes o cartel na porta, parece que solo nos dedicamos a drogodependencias, pero a nosa idea é que isto sea un centro de adiccións. E adiccións de todo tipo, a xente que a teña e que quere deixala. Xa para acabar, dicir que unha forma importante de prevención da drogodependencia é a información, o asesoramento, e non só da persoa en risco de dependencia, senón de todo o contorno e da sociedade en xeral. De que maneira se pode asesorar a xente? Pois eu penso que enviándolas un pouco a centros como o noso, no, que profesionais os poden asesorar, mm. E sobre todo entender que as adiccións, a veces a xente pensa que é un vicio. As adiccións non son vicios. Eu penso que os adictos, nadie quere ser adicto. Entonces, intentar que o asesoren normalmente xente profesional, porque, bueno, pois si é teu fillo, porque teu fillo, si é teu tal, teu amigo, porque teu amigo, xente que sea imparcial, e que mira as cousas non como un vicio, sino como un trastorno de personalidade, que é o que... Pois moitas grazas, Flori Quintas, directora da Unidade Asistencial de Dependencias do Porriño. Gracias a vos. Un saúdo. Gracias, hasta luego.